Leci sobie section boys, BDG walk and bankroll. Jebie sobie bankrolls, to nie chleb, to mój chleb. Zostaw to dziecko, no bo to jest B. Kiedy byłem małolatem, miałem swój sen, swój lot. Muzyka jebanie i sos, ona bierze łyka wira, a nie lina. Ja nie kiram, biorę talerza i zapijam. O, chwila mija krótka, piasek tu ciepły jak lufka. Między nami póki co wódka. Cóż tam żartujesz o spustach? Szanuję to, sobie pufkam. Talerz mi wjeżdża, bo dziwnie ci faluje bluzka. Przygryzasz usta, no poka ten face. W bani poleciał Ace of Base. Ona lubi robić sobie dużo zdjęć. Nie za dużo mówi, no bo wie to co jest pięć. W telefonie znowu ma wyciszony dźwięk. Ona lubi robić sobie dużo zdjęć. Nie za dużo mówi, no bo wie to co jest pięć. W telefonie znowu ma wyciszony dźwięk. Fajny tyłek, fajne nóżki, wiesz, fajne masciuszki. Fajny tyłek, fajne nóżki, wiesz, fajne masciuszki. Fajny tyłek, fajne nóżki, wiesz, fajne masciuszki. A poka face. Fajny tyłek, fajne nóżki, wiesz, fajne masciuszki. Fajny tyłek, fajne nóżki, wiesz, fajne masciuszki. Fajny tyłek, fajne nóżki, wiesz, fajne masciuszki. A poka face. Polski Enrique, a ty wciąż dalej z tamtym Filipem. Zabrałem ją do spa na weekend. Podoba jej się wszystko od restauracji po kibel. Rzuca pytające spojrzenia za każdym razem, kiedy dzwoni prepaid. Ona jeszcze nie wie co to bidet. Nie było na rogu i odpej nowo lipek. Jeszcze parę piwek leci biber. BDG dzisiaj robię tutaj jako DJ. Mówi, że były chłopak to Koliber Kruciak. O, znowu rucha. Ona lubi robić sobie dużo zdjęć. Nie za dużo mówi, no bo wie to co jest pięć. W telefonie znowu ma wyciszony dźwięk. Ona lubi robić sobie dużo zdjęć. Nie za dużo mówi, no bo wie to co jest pięć. W telefonie znowu ma wyciszony dźwięk. Fajny tyłek, fajne nóżki, wiesz, fajne masciuszki. Fajny tyłek, fajne nóżki, wiesz, fajne masciuszki. Fajny tyłek, fajne nóżki, wiesz, fajne masciuszki. A poka face. Fajny tyłek, fajne nóżki, wiesz, fajne masciuszki. Fajny tyłek, fajne nóżki, wiesz, fajne masciuszki. Fajny tyłek, fajne nóżki, wiesz, fajne masciuszki. A poka face.